Iauteri garaiak dira jitekoak, hainbat herritan entzunta ikustekoak, salaketak zirtoak, tadantza saltoak, ohitura zaharrak ta berri freskoak. Oraino ez ote da gure gizartea, euskaldun komplexatu frantsesez betea, gure egin behar bat eztea piztea, irria espaldin bada kuriositatea. Aferen xuritzea ez da kriminala, alabera egiten baitzuten behiala, barka jantzten badira trastuak bezala, hori iauteri da ta ez karnabala. Amestu gizartea ez bada biharko, egiteke da zonbait oiu eta salto, bozak plazetan dira altxatu beharko, euskara lora dadin uda behirako.